nazara uğradırlar nazara. Alimi de öldü diyenler kendi de gitsin mezara. Yandım hop Çerkez, hop Çerkez ölüyor derken. Alimi de öldü diyenler kendi de gitsin mezara. Yandım hop Çerkez, hop Çerkez ölüyor. Yandım hop